สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนั่นแหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงฆ์ที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงฆ์ที่ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงฆ์ที่ควรรับทักษิณาทานเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้และท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้มาบพิตรอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบประโลมอุบาสกผู้มีปัญญาที่ป่วยไข้ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการอย่างนี้แล้วพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขาตอบอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่อุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านกระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาเขาก็จะต้องตายไปถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จะตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิดและถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราได้แล้วอุบาสกนั้นก็พึงถามเขาต่ออย่างนี้ว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่อุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใยในบุตรและภรรยาเขาก็จะตายไปถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภรรยาก็จะตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของเราได้แล้วอุบาสกนั้นก็พึงถามเขาต่ออย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในกามคุณทั้ง5อันเป็นของมนุษย์อยู่อย่างนั้นหรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในกามคุณทั้ง5อันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกผู้มีปัญญานั้นพึงกล่าวกับเขาผู้ที่ป่วยไข้อย่างนี้ว่ากามคุณอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเรา น้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมาราชแล้วอุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขาผู้ที่ป่วยไข้อย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าปรนีตกว่าพวกเทพชั้นจาตุมหาราชาขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชาแล้วน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วอุบาสกผู้มีปัญญาก็พึงกล่าวกับอุบาสกผู้มีปัญญาที่ป่วยไข้อย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าปรนีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดุสิตเถิดและถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดุสิตแล้วอุบาสกผู้มีปัญญาก็พึงกล่าวกับอุบาสกผู้มีปัญญาที่ป่วยไข้อย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นดุสิตขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นดุสิตแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นยามาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นดุสิตแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นยามาแล้วอุบาสกผู้มีปัญญานั้นก็พึงกล่าวกับอุบาสกผู้มีปัญญาที่ป่วยไข้อย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นยามาขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นยามาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นนิมมานรดีเถิดถ้าเขากล่าวว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นยามาแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วดังนี้อุบาสกผู้ฉลาดนั้นก็พึงกล่าวกับอุบาสกผู้ที่ป่วยไข้อย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นปรินิมิตะสวัสดียังดีกว่าปรินิตกว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นนิมมานรดีเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วดังนี้อุบาสกผู้ฉลาดนั้นก็พึงกล่าวกับอุบาสกผู้ฉลาดที่ป่วยไข้อย่างนี้ว่าพรหมโลกนั้นยังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีขอท่านจงพรากจิตออกจากพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดและถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วจิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้วดังนี้อุบาสกผู้ฉลาดนั้นก็พึงกล่าวกับอุบาสกผู้มีปัญญาที่ป่วยไข้อย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในความมีตัวตนคือความเป็นทุกข์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับแห่งความเป็นตัวตนเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพรหมโลกแล้ว เรานำจิตเข้าไปในความดับแห่งการเป็นตัวตนแล้วดังนี้มหาปปิฏอัตมภาพไม่กล่าวถึงความแตกต่างอะไรด้วยกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุที่พ้นแล้วตั้งร้อยปีคือพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันมีในอีกสมัยหนึ่งที่เมื่อพระเจ้ามหานามะสักยะได้ทรงทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อได้รับจีวรสำเร็จแล้วก็จะหลีกไป3เดือนไปสู่ที่จาริกจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนอย่างนั้นได้ตรัสถามกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ทราบข่าวว่าภิกษุจำนวนมากกำลังทำจีวรเพื่อถวายพระองค์เพื่อที่จะได้เสด็จไปสู่ที่จาริกอีก3เดือนหม่อมฉันผู้อยู่ด้วยธรรมเครื่องอยู่ต่างๆจะพึงอยู่ด้วยธรรมเครื่องอยู่อย่างไรพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบกับเจ้าสักยะมหานามะอย่างนี้ว่าดีแล้วดีแล้วมหาบพิตรดีแล้วดีแล้วการที่พระองค์เสด็จมาตรัสถามด้วยธรรมเครื่องอยู่นี้เป็นการสมควรแก่พระองค์ผู้เป็นกุลบุตรมหานามะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ไม่มีศรัทธาไม่ประสบความสำเร็จผู้ปรารภความเพียรย่อมประสบความสำเร็จผู้เกียจคร้านย่อมไม่ประสบความสำเร็จผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีสติลืมหลงไม่ประสบความสำเร็จผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นไม่ประสบความสำเร็จผู้มีปัญญาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีปัญญาสามไม่ประสบความสำเร็จมหานามะเมื่อพระองค์ตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้แล้วจึงเจริญธรรม6ประการต่อไปนี้ให้ยิ่งขึ้นไปเถิดคือพระองค์พึงระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นพระองค์พึงระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมานามะสมัยใดอริยสาวกที่ระลึกถึงตถาคตแล้วสมัยนั้นจิตของเขานั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมจิตของเขาที่ปรารภตถาคตอย่างนี้แล้วย่อมดำเนินไปตรงทีเดียวก็เมื่อเธอผู้นี้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้รับความปราบลื้มที่อิงอัตถะอิงธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดกายของผู้ที่มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้ที่มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของเธอผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิมหานามะเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้ตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือเจริญพุทธานุสติอยู่มาบพิตรพุทธานุสตินี่แหละ แม้เมื่อพระองค์กำลังเดินอยู่ก็เจริญได้แม้เมื่อพระองค์กำลังยืนอยู่ก็เจริญได้แม้เมื่อพระองค์กำลังประทับนั่งอยู่ก็เจริญได้แม้เมื่อนอนอยู่ก็เจริญได้แม้เมื่อกำลังประกอบการงานก็เจริญได้แม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนก็เจริญได้มาบพิตรพระองค์พึงระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเมื่อพระองค์ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้สมัยนั้นจิตของเธอผู้นั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมจิตของเธอนั้นย่อมปรารภธรรมะดำเนินไปตรงทีเดียวก็เธอผู้มีจิตดำเนินไปตรงย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะอิงธรรมะเมื่อเป็นอย่างนี้ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของเธอผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิมานามะเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้ตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมะระลึกถึงพระธรรมคือเจริญธรรมานุสตินี้อยู่แม้เมื่อพระองค์กำลังเดินอยู่ก็เจริญได้ยืนอยู่ก็เจริญได้นั่งอยู่ก็เจริญได้นอนอยู่ก็เจริญได้ประกอบการงานใดๆอยู่ก็เจริญได้แม้นอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนก็เจริญพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมนี้อยู่ได้มาบพิตรพระองค์พึงระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นต้นพระองค์พึงระลึกถึงศีลของพระองค์ที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปกรรมเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิพระองค์พึงระลึกถึงจาคะคือการให้การบริจาคของพระองค์ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมุนทินอยู่คลองเรือนมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานพระองค์พึงตามระลึกถึงเทวดาทั้งหลายอย่างนี้ว่ามีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีเทวดาชั้นพรหมกายเทวดาชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นไรจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีศีลเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตตะเช่นไรจุติจากโลกนี้ไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีสุตตะ เช่นนั้นสุตตะคือธรรมเหล่าใดที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแสดงพรหมจรรย์อยู่พร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเหล่านี้อันเธอนั้นตั้งมามากแล้วทรงจำไว้กล่าวคล่องแคล่วด้วยวาจามองเห็นตามด้วยใจและเจาะแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นมาบพิตรพึงระลึกถึงว่าเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีจาคะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้ไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีปัญญาเช่นนั้นมานามะสมัยใดเมื่อเธอระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของเธอนั้นไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของเธอนั้นที่ปรารภเทวดาทั้งหลายดำเนินไปตรงทีเดียวเธอผู้ที่มีจิตดำเนินไปตรงอย่างนี้ย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะย่อมได้ปราโมทอันประกอบแล้วด้วยธรรมเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดกายของผู้ที่มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้ที่มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของเธอผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิอริยสาวกผู้นี้ตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ถึงความไม่พยาบาทในหมู่สัตว์ผู้ถึงความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญเทวตานุสติคือการระลึกถึงคุณธรรมของเทวดาอยู่มหาบพิตรแม้เมื่อพระองค์กำลังเดินอยู่ก็เจริญได้แม้เมื่อพระองค์เดินอยู่ก็เจริญได้แม้เมื่อพระองค์ยืนอยู่ก็เจริญได้แม้เมื่อพระองค์นั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็เจริญได้แม้เมื่อพระองค์กำลังทำกิจการงานอยู่ก็เจริญได้แม้เมื่อพระองค์กำลังนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนก็เจริญซึ่งเทวตานุสติคือการระลึกถึงคุณธรรมของความเป็นเทวดาเหล่านี้ได้ดังนี้แหละฟังธรรมคำพุทธะ